माँ होती है। शंकर चित्र पुलक विश्वास। एक शाम रवि ने एक आम के पेड़ की शाखा पर एक गिलहरी की माँ और उसके बच्चे को बैठे हुए देखा। वे दोनों अपने बीच एक पका हुआ आम पकड़े थे और वे उसे एक साथ खा रहे थे। रवि ने एक पत्थर उठाया और उसे गिलहरियों पर फेंका। गिलहरी की माँ डर गई, उसने आम को छोड़ दिया। आम जमीन पर गिर पड़ा, पर क्योंकि गिलहरी का बच्चा अभी भी आम को पकड़े हुए था, इसलिए वो उसके साथ नीचे गिर गया। छोटी गिलहरी ने भागने की कोशिश की, लेकिन रवि ने उसे पकड़ लिया और उसे लेकर अपने घर की ओर दौड़ा। रवि ने अपने पीछे माँ गिलहरी को रोते हुए सुना। रवि को गिलहरी का बच्चा बहुत पसंद आया, वो उसे एक पालतू जानवर के रूप में रखना चाहता था। उसने गिलहरी के बच्चे को एक पिंजरे में रखा और उसे अपने बेडरूम में ले गया। रवि ने कुछ मुरमुरे और एक कटोरी पानी पिंजरे में रखा। इसके बाद रवि खेलने चला गया। रवि जब घर लौटा तो अंधेरा हो गया था। वो अपने पालतू जानवर को देखने के लिए दौड़ा। उसने माँ गिलहरी को पिंजरे के पास बैठे हुए पाया। उसके कमरे में घुसते ही वो खिड़की से बाहर भाग गई। रवि ने अपने पालतू जानवर की ओर देखा। गिलहरी के बच्चे ने मुरमुरा नहीं खाया था, लेकिन आम के कुछ टुकड़े पिंजरे में पड़े थे। उससे रवि को पता चला कि माँ गिलहरी आम के टुकड़े अपने बच्चे को खिलाने के लिए लाई थी। रवि नहीं चाहता था कि गिलहरी की माँ उसके कमरे में आए और उसके पालतू जानवर को खाना खिलाए, इसलिए रवि ने खिड़की बंद कर दी। फिर रवि खाना खाने चले गया। जब वो वापस आया तो उसने देखा कि माँ गिलहरी खिड़की के बाहर बैठी थी। वो उसे भगाने के लिए दौड़ा। जैसे ही रवि ने खिड़की खोली, माँ गिलहरी गायब हो गई। रवि एक कुर्सी पर बैठ गया और एक किताब पढ़ने लगा, लेकिन उसकी नजर लगातार खिड़की पर टिकी हुई थी। जल्दी उसने बाहर कुछ चलते हुए देखा, माँ गिलहरी फिर से आई थी। रवि माँ गिलहरी को भगाना चाहता था। उसने एक डंडा लिया और झट से खिड़की की तरफ दौड़ा, लेकिन गिलहरी उसके वहां पहुंचने से पहले ही जा चुकी थी। गिलहरी को डराने के लिए रवि ने अपने डंडे से खिड़की की चौखट पर प्रहार किया। रवि को लगा शायद माँ गिलहरी पास नहीं है। इसके बाद वो अपनी कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर में माँ गिलहरी फिर से खिड़की के पास आई। रवि गुस्से में था, वो दौड़ दौड़ कर खिड़की की ओर भागा, लेकिन गिलहरी उससे कहीं तेज थी। वो अंधेरे में गायब हो गई। रवि माँ गिलहरी को मारना चाहता था ताकि वो फिर से वापस ना आए। उसके बाद वो पर्दे के पीछे छिप गया और चुपचाप गिलहरी के आने का इंतजार करने लगा, लेकिन माँ गिलहरी नहीं आई। रवि बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा। उसने इंतजार किया और इंतजार किया, लेकिन माँ गिलहरी फिर भी नहीं आई। अब देर हो रही थी। रवि ने सोचा कि जब वो कमरे में होगा तब तक माँ गिलहरी कमरे में आने की हिम्मत नहीं करेगी, इसलिए वो अपने बिस्तर पर लेट गया। उसने बत्ती जलती छोड़ दी। रवि अपने बिस्तर पर लेटे हुए खिड़की की ओर देखता रहा, लेकिन वो सो न सका। माँ गिलहरी फिर आई। अब रवि देखना चाहता था कि वो करेगी क्या, इसलिए रवि हिला नहीं और नहीं उसने कोई आवाज की। गिलहरी खिड़की पर कुछ देर बैठी रही और ध्यान से चारों ओर देखती रही। फिर उसने धीरे से अपने बच्चे को पुकारा। गिलहरी के बच्चे ने रोते हुए अपनी माँ को उत्तर दिया। माँ फिर कुछ देर तक चुप रही। फिर उसने दोबारा अपने बच्चे को बुलाया। छोटे बच्चे ने माँ को पहले की ही तरह उत्तर दिया। उसके बाद माँ गिलहरी पिंजरे पर कूदी। पिंजरे की सलाखों के माध्यम से माँ और बच्चा खुशी खुशी एक दूसरे से चिपके रहे। माँ गिलहरी ने प्रेम की कुछ आवाजें दी और बच्चे ने उसे थोड़ा रोते हुए जवाब दिया। जल्दी बच्चे ने रोना बंद कर दिया और वो सो गया था, लेकिन गिलहरी की माँ ध्यान से अपने बच्चे को देखती रही। समय समय पर वो आवाज करती, मानो अपने बच्चे को बता रही हो कि वो सुरक्षित है। घंटों बीत गए, रवि सो न सका। वो उन दोनों गिलहरियों को देखता रहा। रवि सुबह तक जागता रहा। रवि जब उठा तो माँ गिलहरी ने जोर से पुकारा, मानो अपने नन्हे मुन्ने को जगा रही। इसके बाद वो खुली खिड़की से बाहर भाग गई। गिलहरी का बच्चा जब उठा तो उसने पाया कि उसकी माँ जा चुकी थी। वो जोर जोर से रोया और उसने अपनी माँ को बार बार बुलाया। रवि को गिलहरी के बच्चे पर बहुत तरस आया। अब उसे लगा कि बच्चे को माँ से दूर करके उसने ठीक नहीं किया था। उसने सोचा कि वैसा करके उसने उन दोनों को बहुत दुखी किया था। फिर वो गिलहरी के बच्चे को पिंजरे से बाहर निकालकर आम के पेड़ के पास दौड़ा। वो पेड़ पर चढ़ा और उसने ध्यान से गिलहरी के बच्चे को पेड़ की एक डाल पर रख दिया। फिर वह नीचे उतरा और कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। तुरंत माँ गिलहरी आई। रवि ने उसे पेड़ पर चढ़ते हुए देखा। उसने माँ और बच्चे को एक साथ देखा। उन्होंने एक दूसरे को पुकारा और एक दूसरे को गले लगाया और चूमा। रवि ने माँ गिलहरी और उसके बच्चे के बीच अथाह प्यार को देखा। गिलहरियों को एक साथ देखकर रवि को खुशी हुई। वो खुश था कि उसने बच्चे को उसकी माँ को लौटा दिया। समाप्त।